όπως είπαμε και εχθές, θα συνεχίσουμε και σήμερα για την Παναγία μας, για την Θεοτόκο. Και είπαμε ότι η Παναγία μας μεταξύ των άλλων είναι και οδηγός. Είναι σκέπη, είναι γιάτρισα, γιατρός, είναι μεσήτρια, είναι καταφύγιον, είναι η παρηγοριά μας, είναι η τροφέψ, ο πρεσβευτής, η μητέρα μας και η χαρά, και η χαρά μας. Ας δούμε όμως τι λένε οι Άγιοι Πατέρες μας σχετικά με αυτά. Όλοι έχουμε λίγο πολύ εμπειρία από αυτά. Η Παναγία μας λοιπόν είναι οδηγός μας. Μάλιστα λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι οδηγός σε όλους εκείνους που καταφεύγουν σε αυτήν. Ποιος κατέφυγε εις αυτήν και την παρεκάλεσε να τον οδηγήσει τι να κάνει και δεν τον οδήγησε η Παναγία μας? Πλήθος τέτοιων περιπτώσεων έχουμε. Και να μία περίπτωση. Τον 14ο αιώνα ήτο ένας μοναχός σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, ο οποίος κάποια μέρα, ενώ καθάριζε τις εικόνες, ήτο δηλαδή εκκλησιαστικός, και εκεί που καθάριζε μία εικόνα της Παναγίας μας, της λέγει: «Παναγία μου, ρώτησε σε παρακαλώ τον Κύριον να σου πει τι να κάνω για να σωθώ?» Και η Θεοτόκος πράγματι ρωτάει τον Κύριον και του λέγει: «Ιέ μου, υπέης τον δούλο σου Κοσμάν», έτσι λεγότανε, «τι να κάνει για να σωθεί?» Και ο Κύριος απαντάει στην Θεοτόκο, εις την μητέρα του, είπε εις αυτόν να φύγει εις την έρημον. Και η Παναγία του το είπε, παρότι αυτός τα άκουγε όλα, ο μοναχός ο Κοσμάς. Και πράγματι αυτός ο μοναχός έφυγε εις την έρημο και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας, θαυματουργός και μυροβλήτης, ο οποίος εορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου. Οδηγός μας λοιπόν η Παναγία μας. Δεύτερον, είναι σκέπη μας η Παναγία μας. Μας σκεπάζει, μας προφυλάσσει, μας σώνει η Παναγία. Αλλά τι και ποια είναι η σκέπη της Παναγίας μας, ερωτούν οι Άγιοι Πατέρες και απαντούν. Για να πάρουμε μία εικόνα περί της σκέπης της Θεοτόκου, ας δούμε ένα μεγάλο επ' αυτού θαύμα που έγινε. Τον 7ο περίπου αιώνα ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν Σαλός. Θα έχετε ακούσει οι περισσότεροι. Ο οποίος εορτάζει την 28η Μαΐου. Ο Άγιος Ανδρέας είχε μαθητήν, είχε υποτακτικό τον Άγιο Επιφάνιο, Άγιος της Εκκλησίας μας κι αυτός, ο οποίος κατόπιν έγινε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Μία μέρα μετά τα μεσάνυχτα, ενώ και οι δύο ευρίσκοντο στο ναό της Αγίας Σοφίας σε μία αγρυπνία και προσεύχοντο με ευλάβεια, με φόβο Θεού, μέσα στην εκκλησία όρθιοι, ξαφνικά ήρθαν σε έκσταση και βλέπουν οι δύο άνδρες να γεμίζει όλος ο χώρος του ιερού ναού από αμέτρητο πλήθος Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Τα έχασαν και κοιτούσαν εκστατικοί, και να σου με το λίγον ξεπροβάλλει από την ωραία πύλη και εξέρχεται η βασίλισσα του ουρανού και της γης, η Παναγία μας. Εξαστράπουσα όλοι. Το δε θείον αυτής πρόσωπον έλαμπεν υπέρ των ήλιων. Περιστοιχισμένη από πλήθος των αγγέλων και των αρχαγγέλων, προχώρησε και εστάθη στη μέση του ναού, δηλαδή ανάμεσα στα δύο αναλόγια. Σταθήσα λοιπόν εκεί η Παναγία μας, εδέετο επί πολλή ώρα, χωρίς να ακούνε οι δύο άνδρες τι έλεγε. Μετά από αυτά μπαίνει πάλι στο ιερό, από την ωραία πύλη, και ανοίγει ένα χρυσό κυβότιο, εις το οποίο εφυλάσσεται από χρόνια πολλά το ομοφόριό της, ή το εις την Κωνσταντινούπολη, εις τον ναό της Αγίας Σοφίας. Το βγάζει, το απλώνει στα δυο της χέρια και βγαίνει και στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη. Φαινότανε να μεγαλώνει το ομοφόριό της σιγά σιγά. Στην αρχή φαινότανε πως σκέπαζε το ναόν μόνον. Μετά σαν να εκάλυπτε ολόκληρο το Βυζάντιο, τόσο πολύ μεγάλωσε το ομοφόριο. Και μετά σαν να εξαπλούτο, σαν να απλωνόταν εις όλον τον κόσμο. Και η Θεοτόκος όπως ήταν άρχισε να ανεβαίνει και να ανέρχεται εις τον ουρανόν σιγά σιγά. Οι δύο Άγιοι την παρακολουθούσαν έως ότου χάθηκε τελείως από τα μάτια τους. Αυτό αναφέρεται στον βίο του Αγίου Ανδρέα του κατά Χριστού Σαλού. Εμείς άραγε αισθανόμεθα την ανάγκη αυτήν, μας λέγουν οι Άγιοι, να φωνάζουμε την Παναγία μας, να την επικαλούμεθα, να την παρακαλούμε συνεχώς, ώστε να παραμένει και σε μας η σκέπη της, ήθε να γίνει αυτό. Όπως και κάθε τόσο παρακαλούμε αυτήν, εις το τροπάριο εκείνο του παρακλητικού κανόνος που λέγει «Προστασίαν και σκέπιν, ζωής της εμείς τι θυμισε, Θεογενήτωρ Παρθένε». Δηλαδή, σε όλη μου τη ζωή προστάτην και σκέπιν εσένα θέτω, Παρθένε Παναγία. Εσένα που είσαι εκείνη που γέννησες τον Θεό, καθώς και στο άλλο εκείνο τροπάριο του μεγάλου παρακλητικού κανόνος λέμε «Σκέπη γενού και προστασία», και το άλλο που λέμε «Σκέπην ουκ έκτιμε» κλπ. Είναι και σκέπη μας λοιπόν η Παναγία. Μας σκεπάζει, μας προφυλάζει από χίλιους κινδύνους όταν την επικαλούμεθα. Όταν προσπαθούμε αγωνιζόμεθα να εφαρμόσουμε τις εντολές του Υιού της. Τότε μας αγαπά και τα πάντα θα κάνει για να μας σώσει και από τους κινδύνους εδώ που διατρέχουμε τους σωματικούς σε αυτή τη ζωή και από τους κινδύνους όταν θα φύγει η ψυχή μας, όπως θα δούμε και παρακάτω. Η Παναγία μας είναι ακόμη ιατρός, είναι δηλαδή γιάτρισσα. Τόσες ιάσεις έχει κάνει, μας λέγουν οι πατέρες, και συνεχώς κάνει, και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές εικόνες της θαυματουργικές με την ονομασία γιάτρισσα. Όπως είναι και αυτή η πασίγνωστη θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας στο Λουτράκι, η Παναγία η γιάτρισσα, όπου τα θαύματα και οι θεραπείες δεν έχουν τελειωμό. Αλλά και η νεοφανίσα θαυματουργός εικόνα της Μονής Μαλεβής, μήπως δεν είναι γιάτρισσα? Χιλιάδες θαύματα ακούτε, έχετε πάει βέβαια πολλοί από εσάς. Όλοι μας βέβαια έχουμε εμπειρία προσωπική της βοήθειας της Παναγίας, διότι είναι αδύνατον άνθρωπος να επικαλεστεί την Παναγία σε βοήθεια και να μην το αισθανθεί ότι πράγματι η Παναγία μας βοήθησε. Είναι αδύνατον αδύνατο. Και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μια εμπειρία προσωπική της βοήθειας της Παναγίας. Θα αναφέρω εδώ ένα, χιλιάδες, εκατομμύρια θαύματα είναι, αλλά θα αναφέρω ένα θαύμα που έγινε εδώ γραμμένο και το οποίο σε μια μοναχή, Βερονίκη λέγεται, στην Ιερά Μονή του Αγίου Θεολόγου, ένα φοβερό πράγμα. Τη συνείδησα κάποτε που είχα πάει αυτή τη μοναχή και μου το διηγήθηκε. Έγινε τελείως καλά, ενώ ήταν παράλυτη και έκανε 9 χρόνια στη Βούλα. Και ξέρετε, στη Βούλα, στο νοσοκομείο το ορθοπαιδικό, τέτοιες περιπτώσεις δέχονται. Παραλύτου συνήθως. Αλλά ας σας το διαβάσω λεπτομερώς. Αξίζει. Αυτό έγινε το 1972 στις 4 Μαρτίου ημέρα Σάββατο και ώρα 5 απογευματινή. Εις το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που είναι στην Αθήνα, στην συνοικία Παπάγου, εμόναζε μια δόκιμη μοναχή με το όνομα Βερονίκη. Αυτή αρρώστησε βαριά, παρέλυσε σχεδόν ολόκληρη και την γύρισαν σε γιατρούς και νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο της Βούλας μόνον έκανε 9 χρόνια. Η επιστήμη όμως δεν κατόρθωσε να της προσφέρει καμία θεραπεία σε όλα αυτά τα χρόνια, ούτε καν να την βοηθήσει να ελαφρώσουν οι μεγάλοι και οι αβάσταχτοι πόνοι που είχε. Γι' αυτό και οι γιατροί του συνέστησαν να την πάρουν στο μοναστήρι να πεθάνει. Αυτή, όπως είπαμε, ήταν μόνο δόκιμη, δηλαδή δεν είχε γίνει ακόμη μοναχή, δεν είχε καρεί μοναχή. Γι' αυτό η ηγουμένη κανόνισε να κάνει την κουρά της, να την κάνει μοναχή, ας πούμε τη χειροτονία της, έτσι, για να καταλάβουμε, ημέρα Τετάρτη. Ήταν Παρασκευή όταν πήρε την απόφαση. Της λέγει ο γιατρός όμως ότι δεν προλαβαίνουμε, γιατί μέχρι τότε θα πεθάνει. Και έτσι ορίστηκε να γίνει η κουρά της, η χειροτονία της, την Κυριακή στον Εσπερινό. Αυτή δε, εκτός της παραλυσίας που είχε, είχε και φοβερότατους πόνους. Γι' αυτό ήταν την Πέμπτη και την Παρασκευή σε αφασία σχεδόν από τους πόνους. Το δε Σάββατο εσφάδαζε, σπαρταρούσε από τους πόνους. Και το απόγευμα του Σαββάτου την έκαναν δύο ενέσεις μαζί μορφήνης, μήπως και ησυχάς. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει να κάνουμε δύο μαζί ενέσεις μορφήνη. Εμείς οι γιατροί αποφεύγουμε, να ξέρετε, γιατί η μορφήνη έχει μια επίδραση στο κέντρο της αναπνοής και υπάρχει περίπτωση, σταματάει μεν ο πόνος, αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρόβλημα με την αναπνοή και να πεθάνει ο άλλος. Αλλά όταν ο πόνος είναι αβάστακτος, και ξέρετε, μορφήνες χρησιμοποιούμε κατά κανόνα στους καρκινοπαθείς. Εκεί, ξέρετε, το χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα, βέβαια, γιατί ο άνθρωπος θα πεθάνει, βέβαια. Και δεν φοβόμεθα, γιατί ξέρετε, η μορφήνη μπορεί να γίνει εθισμός και μετά άντε να τον διορθώσει. Αλλά δεν υπάρχει φόβος, ξέρεις, γνωρίζεις με μαθηματική ακρίβεια, εκτός αν γίνει κανένα θαύμα, ότι ο άνθρωπος οδηγείται προς το θάνατο. Εδώ έγιναν δύο μορφήνες και θυμάμαι που με το τόνισε αυτό και με έκανε εντύπωση που την κάναν δύο μορφήνες. Συνεχίζουμε. Τοποθέτησαν και μία αδελφή να την φυλάει για να μην πάει κανείς και την ανησυχήσει. Πέξα την πόρτα ήταν και μια μοναχή. Το δειλινό, και εκεί που άρχισε να ησυχάζει από την επίρρεια της μορφήνης, ακούει ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα και μονολογεί δυσανασχετούσα και λέγουσα: ποιος είναι, δεν θα μ' αφήσουν να ησυχάσω λίγο? Μόλις άρχισε να ησυχάζει, βλέπω. Και στη συνέχεια βλέπει να μπαίνουν μέσα τρία άτομα. Μία πολύ ωραία και μεγαλοπρεπεστάτη κυρία, ένας δεσπότης και ένας άλλος ψηλός με ωραίο πρόσωπο που φορούσε χιτόνα. Η Βερονίκη τους κοιτούσε παραξενεμένη. Η κυρία της λέγει: αναρωτιέσαι βέβαια ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Εγώ είμαι από τη Μονή της Μαλεβής και από εκεί έρχομαι. Ο Σεβασμιότατος είναι από την Αίγινα και έδειξε τον επίσκοπο ή το Άγιος Νεκτάριος. Και από εδώ είναι ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, ο οποίος είναι και προστάτης της μονής σας εδώ. Εδώ μένει ή το Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Το μοναστήρι είναι τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Και συνεχίζει η Παναγία μας: είχα υπόψη μου να έρθω μετά από λίγες ημέρες για να σε βοηθήσω να σηκωθείς, λέει, αλλά σκέφτηκα να έρθω σήμερα, μια και αύριο θα γίνεις μοναχή, θα γίνει η κουράς, για να σε βοηθήσω να σηκωθείς και να σε κάνω καλά, ώστε να μπορείς να πας με τα πόδια και να εκτελείς τα καθήκοντά σου. Η δε Βερονίκη της λέγει: εγώ, κυρία μου, δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Έρχονται δύο ή τρεις αδελφές και με σηκώνουν και δεν μπορούν να με κάνουν καλά. Η Θεοτόκος της λέγει: «Δεν πιστεύεις στην δύναμη του Θεού?» «Πιστεύω», λέγει η Βερονίκη. «Τα δυνατά παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό», απαντάει η Παναγία. Τώρα συνεχίζει: «Τώρα θα γίνεις καλά και θα πας μόνη σου να καρείς και να πάρεις και το όνομα της Κοιμηθήσης, ηγουμένης Μαγδαληνής». Και παίρνει Θεοτόκος ένα μικρό εικονισματάκι της Μονής Μαλεβής, που ήταν εκεί δίπλα, μου το τόνισε αυτή η μοναχή, και το δίδει στην Βερονίκη και της λέει: «Να, πάρε αυτό για να καταλάβεις ποια είμαι». Τότε συνήλθε η μοναχή και άρχισε να φωνάζει: «Παναγία μου, εσύ είσαι». Και η Κυρία των Αγγέλων, αφού τη σε χαμογέλασε, έγινε άφαντη με την συνοδεία της. Αυτό στιγμή η Βερονίκη σηκώθηκε όρθια και χοροπηδούσε και φώναζε. Δεν ήξερε τι να κάνει από τη χαρά της. Αυτή λοιπόν είναι η γιάτρισα η Παναγία μας. Μετά βέβαια, όπως μου έλεγε και η ίδια και η γερόντισσα, το τι έγινε, οι καμπάνες 2 ώρες χτυπούσανε. Ο κόσμος απορούσε τι γίνεται, έτρεξε ο κόσμος εκεί πέρα, καταλαβαίνετε τι θαύμα. Και ιδιαίτερα από όλους τους γνωστούς του μοναστηριού, τους φίλους του μοναστηριού που ξέρανε την περίπτωση. Ίσως κάποτε τα βήματά σας να περάσουν από εκεί πέρα, να την γνωρίσετε. Έχω βέβαια, εγώ τη γνώρισα, έχουν περάσει τώρα ίσως 8-10 χρόνια που είχα περάσει από αυτό το μοναστήρι και είδα την ίδια και την ηγουμένη και η ίδια. Η μοναχή, η Βερονίκη μου τα διηγήθηκε αυτά που ακούσατε. Συνεχίζουμε. Η Παναγία μας είναι και μεσήτρια. Τι είναι όμως μεσήτρια? Μπορεί να το καταλάβουμε από ένα θαυμαστό γεγονός, από μία θεία οπτασία που μας φανερώνει πλήρως τι είναι και τι αξίζει η μεσητεία της Θεοτόκου. Το 1974, τον Ιούλιο, στην έρημο του Αγίου Όρους, εκεί που ζουν οι ασκητές, ένας από αυτούς ξαφνικά βλέπει ένα πελώριο μαύρο σύννεφο να καλύπτει τον ουρανό και πριν προλάβει να σκεφτεί καν τι είναι αυτό, να σου και ανοίγει το σύννεφο αυτό στη μέση και ο θαύμα μέγα, ο θαύμα εξαίσιο. Μέσα σε αυτό το σύννεφο ήταν ένας ή μάλλον ένας θρόνος πύρινος και επιρμένος και πάνω στο θρόνο εκάθιτο ο Χριστός, ο οποίος άστραφτε τόσο που δεν μπορούσε να τον κοιτάξει, η δε όψης του ήταν πλήρης οργής και θυμού, και γύρω του χιλιάδες και μυριάδες άγγελοι και αρχάγγελοι έτοιμοι να δεχτούν τας διαταγάς από τον Χριστό και παρευθείς να τας εκτελέσουν. Πριν προλάβει να συνέλθει ο Άγιος Ασκητής, βλέπει μια ψηλή και ωραία μαυροφορούσα γυναίκα να στέκει μπροστά στο Κύριο και με τα χέρια ανοιχτά εδέετο προς αυτόν επί πολλή ώρα. Ο ασκητής όμως δεν άκουγε τι έλεγε και αφού επί πολλή ώρα ίστατο όρθια δεωμένη, μετά γονατίζει μπροστά του και έδειχνε ότι τον παρακαλούσε για κάτι πιο θερμά, και ο Κύριος ακούστηκε να της λέγει: «Ιδού μήτυρ μου, σε ακούω και αποστρέφω την οργή μου από αυτούς». αλλά θέλουσι παραμείνε οι ίδιοι ζώντες εν αμαρτίες αμετανοήτους. Ευθύς εχάθησαν όλα από μπρος από τον ασκητή και έμεινε με μεγάλη απορία συλλογιζόμενος τι σημαίνουν όλα αυτά που είδε. Γιατί είδε την παντάνασα να δέεται? Γιατί πράγματι η Θεοτόκος εστάθη μεσητεύουσα μπροστά στον θρόνο του Υιού της και δεν άργησε να μάθει και να λυθούν όλα αυτά. Την άλλη μέρα μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο και η Ελλάδα ολόκληρη ευρέθη σε πόλεμο κατάσταση και ήτο έτοιμος να εκρεγεί από τη μια στιγμή στην άλλη πόλεμο. Αλλά πάλι η Μεσήτρια Παρθένος απέστρεψε το μεγάλο αυτό κακό. Να λοιπόν τι σημαίνει μεσητεία της Θεοτόκου. Όχι μόνο για πόλεμο. Μεσητεύει για μας συνέχεια να σωθούμε, να γλιτώσουμε από το διάβολο που έχει εκατομμύρια παγίδες, χιλιάδες παγίδες σε κάθε βήμα μας. Τι είναι ακόμη η Παναγία μας? Είναι και καταφύγιο. Γι' αυτό και καταφεύγουμε όλοι εκείνοι που έχουν παντοειδείς ανάγκες, άρρωστοι, ανήμποροι, χείρε, ορφανά, φτωχοί, αδικημένοι, θλιμμένοι, εγκαταλελειμμένοι, εις αυτήν καταφεύγουμε. Ποιος λοιπόν δεν καταφεύγει εις αυτήν, αλλά και σε ποιον η Παναγία μας δεν ανοίγει την πόρτα της? Ποιος ήρθε Παναγία μου, λέγει το τροπάριο που λέμε στην παράκληση κοντά σου και δεν απήντησες? Ουδείς προστρέχων επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάρη μου και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Μεγάλα λόγια, μεγάλες και βαθιές έννοιες, αλλά πού εμείς να τις καταλάβουμε? Γι' αυτό τις λέμε όπως τις λέμε. Χαρά όμως σε εκείνους που πράγματι έχουν αυτήν την Παναγία μας καταφυγή και σκέπη και αγαλία μας. Χαρά σε εκείνους. Η Παναγία μας είναι και τροφεύς. Αυτά καλό βέβαια, πολύ καλά το έχουμε γνωρίσει όλοι μας κατά την κατοχή του 41, που όλοι μας δοκιμάσαμε φοβερές και παντοειδείς στερήσεις. Ω τότε πόσους δεν είχε προλάβει, πόσους δεν είχε θρέψει η Παναγία μας. Αλλά εκεί που έθρεψε και θρέφη κατά τρόπο εξόχως θαυματουργικό είναι το Άγιον Όρος. Εκεί στο πέρασμα των αιώνων πάμπολες φορές η Θεοτόκος εγέμισε τα κενά δοχεία του λαδιού και της αδιανές αποθήκης με τρόφιμα. Σε μια μονή από τις 20 του Αγίου Όρους είχε τελειώσει το λάδι και ο αποθηκάριος κρατούσε ένα μικρό δοχείο για τα κανδύλια. Ο ηγούμενος όμως του λέγει να το διαθέσει και αυτό το λίγο λάδι για το φαγητό. Μετά από λίγες μέρες θα γιόρταζε την πανήγυρή της το μοναστήρι. Γι' αυτό ο αποθηκάριος λέγει στον ηγούμενο ότι στην γιορτή θα είναι σβηστά τα καντήλια. γιατί δεν υπάρχει λάδι. Δεν πειράζει, του λέγει ο γέροντας ο ηγούμενος, βάλε το λάδι στο φαγητό, το λίγο που έχουμε. Έτσι και έκανε. Τη νύχτα ο ηγούμενος, ο οποίος είναι το Άγιος άνθρωπος, κλείνεται στην εκκλησία μόνος του, γονατίζει μπροστά στην Αγία εικόνα της Θεοτόκου και προσεύχεται ώρα πολύ, και μεταξύ άλλων της έλεγε: «Συ Θεοτόκε, δεν μας υποσχέθηκες ότι θα είσαι η έφορος και η τροφεύς του Αγίου Όρους των μοναχών? Ιδού στερούμεθα όλων των τροφίμων, ιδίως δε το λάδι, που δεν θα έχουμε ούτε για τα καντήλια μας». Και άλλα πολλά της έλεγε, και εκεί στα σκοτεινά και στη σιγαλιά της νύχτας, αποκαμωμένος από την αγωνία και από την προσευχή, ακούει μία γλυκιά, μία απαλή γυναικεία φωνή να του λέγει: «Και ήμουνα και είμαι και θα είμαι η τροφός του τόπου τούτου, του Αγίου Όρου». Μία ουράνια λάμψης εφώτισε την εικόνα της. Το θαύμα έγινε όταν σηκωθήκανε το πρωί οι μοναχοί να πάνε στο ναό. Βλέπουν να χύνεται λάδι από την αποθήκη και να τρέχει κάτω στο έδαφος. Έκθαμβοι όλοι ανοίγουν και βλέπουν όλα τα δοχεία του λαδιού γεμάτα, καθώς και τα άλλα δοχεία από όλα τα είδη τροφών, και να είναι γεμάτα και να ξεχυλίζουν. Μάλιστα έτσι επεμβαίνει Θεοτόκος και προλαβαίνει όλες τις θερήσεις και όλες τις ανάγκες και όλων μαζί, αλλά και κάθε ενός χώρια. Αλλά πού είναι η πίστη μας? Η Παναγία μας είναι και πρεσβευτής. Τι λέμε στο τροπάριο? «Η μη γάρση προείστασο πρεσβεύουσα, τι σημασερίσατο εκ το σου των κινδύνων, τι δε διεφύλαξε έως νυν ελευθέρους». Πρεσβεύει λοιπόν, μάλιστα. Πού είναι όμως η ευγνωμοσύνη μας προς αυτήν? Πού είναι η συνέστηση της πρεσβείας, της συνεχής πρεσβείας της Θεοτόκου για εμάς? Η Παναγία μας είναι ακόμη και η χαρά μας. Η μεγαλύτερη δωρεά που έχει δώσει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους είναι η χαρά. Ένα τροπάριο του μικρού παρακλητικού κανόνος λέγει: «Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα». Όταν λοιπόν είμαστε με τον Θεό Πατέρα μας και την Θεοτόκον Μητέρα μας, τότε και αν οι δοκιμασίες πέφτουν απάνω μας αλλεπάλληλες, η χαρά δεν θα φύγει από μέσα μας, από την ψυχή μας. Η Εκκλησία μας τι ψάλλει γι' αυτό? «Διείς η χαρά εκλάμψη, διείς χαράς πληρούμεθα, διείς χαράς μέτοχη γενόμενη, διείς κτίσεις αγάλετε». Εις αυτήν που είναι χαράς δοχείων, είναι χαράς αιτία. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία μας. Ακόμη η Παναγία μας είναι και μάνα μας. Ναι, μάνα μας κατά χάρη, όπως ο επουράνιος Θεός είναι πατήρ ημών κατά χάρη, έτσι και η Θεοτόκος είναι μήτυρ πάντων των χριστιανών. Ω, και να μπορούσαμε να καταλάβουμε και και να εννοήσουμε αυτό το γεγονός και να πιστέψουμε ότι είμαστε παιδιά του ουρανίου πατρός και της ουρανίου μητρός, αδελφοί δε του Ιησού Χριστού και συγκληρονόμοι αυτού. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει ότι όχι μόνο θα είμαστε συγκληρονόμοι εφόσον σωθούμε, εφόσον προσπαθούμε να ζήσουμε όπως θέλει ο Χριστός, εφόσον προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις εντολές Του, θα είμαστε συγκληρονόμοι Χριστού. Και κάτι άλλο πιο φοβερό λέει, όχι μόνο συγκληρονόμοι, αλλά και συγκάθεδροι. Τι μας λέγει στην Αποκάλυψη γάμα 21? «Ον εικόν δώσω αυτό καθίσε μετε μου εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού». Ακούσαμε καλά? Στον ίδιο τον δικό του θρόνο θα καθίσει εκείνος που θα νικήσει τον διάβολο και την αμαρτία. Φοβερό, αδελφοί μου και αδελφές. Άπειρη δόξα μας περιμένει. Θυμήθηκα τώρα και κάτι, ας το πω και αυτό. Ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο οποίος αυτά τα χωρία της Αγίας Γραφής μελετώντας αυτό και κάτι άλλα χωρία που λέει ότι το σώμα μας θα γίνει σύμμορφο με το σώμα του Χριστού, οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο, Πάτερ, παρακαλεί ο Υιός του Θεού, εκεί που θα είμαι εγώ να είναι και αυτοί που θα σωθούν. Όλα αυτά τα χωρία αναφωνεί ο Σιμεών ο νέος θεολόγος και λέγει: «Πόπο υπεράπο, υπεράπηρη, υπερβολή, υπερβολικής δόξης». Ακούτε, υπεράπηρον, υπερβολήν, υπερβολικής δόξης. «Την ένωση που έχει ο Χριστός καταθύσει με τον Θεό Πατέρα, θα την έχουμε και εμείς κατά χάρη». Την ίδια ένωση θα έχουμε κατά χάρη. «Και την δόξα που έχει καταφύσει ο Υιός ως Θεός», καταφύσει είναι Υιός, εμείς κατά χάρη είμαστε οι παιδιά του Θεού, θα τη δόξα, την ίδια δόξα θα έχουμε και εμείς κατά χάρη. Φοβερό αυτό που λέει εδώ. Ήθε λοιπόν ο Κύριος με τις ευχές του πνευματικού μας να μας αξιώσει όλους της αιωνίου μακαριότητας. Αμήν. Διευκόλ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Παναγία να μας κεπώζει όλους και να μας σώσει.